Iya, Dimas lan putraku yang pringgondani pengestuning pun kakang bisa mayung ngono marang lekasing siadi nggone bakal sabiyantu marang kakang Nayantaka. Gatotot, kula wonten dawuh. Aja nganti ngujiwani pasumbang saka Ngamarta. Kang wujud apa wae kobetna kanggo nyumbang nyurung marang kakang Semar nggone bakal duwe kawi. Nggone kakang Semar misuda siwi aja nganti ngelong donya karang kedempel sepira kayane kakang Semar. Kabeh dicukupi saka negara Ngamarta. Nuwun inggih istu agen dawuh. Mbar kakangku karya anggone rarasaku njaluk pamit muli mangkat dina iki. Sampun bidal Raden Werkodara. setan kantun pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna dalah nalindring pringgondani. Sinigeg kang lumampah ing mangke genti kawuwusa. Datan kaya kang amungging pedhukuhan pring 1000 nenggih Kelurah Togok. Ingkang katingal denger-denger lenggah nenggo dateng Sarawita kang nembe ketaman sakit. Sawatawis genya Kelurah Togok anglipur dateng Sarawita parandene. Datang lipur saking pangimur-imur tan mendo sengking japa mantra nganti judhek panggaling Kelurah Togok. Mila datan mokal ing pilingan wonten koyok kang templek. Sekedap-sekedap ngelinting kangge ngecel dhateng raos ingkang kaduh kitan. Mongko sampat cemawis sedaya pengarmaning Sarawita. Parandena dangu datan Purnedha lan boten saged tilem teka mangkana wijiling pangandika Kelurah Togok. Rinemekan Gusti Gelung rinusak sekarnya sumawuro gambir mladi wong kuwi lagi entuk bejo ya ora kaya wong. Yen lagi ketaman susah ya ora kaya wong. Oh, lung bilung. Nganti ngentekke patokan. Olehku nambakke nyang kowe. Ewadene kowe ora mari ki jane sing dilarakake ki apa to lung lung. Yen sing lumrah wong lara ki mestine ora doyan mangan. Ewadene dicawisi pirang-pirang cething kok ya bat-bet. Sedilo-sedilo bo. Malah saya enak oleh mumangan. Aku le nunggu wae nganti yen bengi ora iso turu yen awan ora.